الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دویم باب سورة المائدة کی فبیان امر مصلح کی دی چاہا مسئلہ دا صلاة سنگ سورة نساء کیم ذکر شیو یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حل تیو قسم ادب کولیو چی نشنی بیوشنی حضرتا دویم قسم خیل چی ظاہری پاکوالی ظاہری پاکوالی بیودسائی که منز دیکھے گئے مانزتا بلکہ مخ کے طہارت حاصل کے او اوفو بالعقود ایو عقد دید عقودنا څنګه چې نور دي نمنظم زګاری په سي دویم نمبر کې ذکر چاول اسلام د عقيدي او احلو حرمت زار په سي اسلام عمل ذکر کوي ایمانوالو کله چې تاسو اراده وکړئ دوه لري دوه منځو او یې تاسو بیا وځه وانتم محدثون دغه چې او داس یې خو بیا او داس لازم نه دی دا اوس رښتیا فاصلو وجوهکم وین زه مخونه خپل وایدیکم لا سنخ خپل ال المرافق تر سانګلو پوری وامسحو بروسکم مسو کې پسرونو خپلو فارجلکم او وین زه خپل ال کعبین ترګټو پورې د سلورو فرض پاو داسو کې درې مغسولات او یو ممسوح ال مرافقین جمهور په نزوان دي مرافق داخلي سنگل و ویندی تردگا جوڑ پوری صرف امام زفر خلاف کئی پکی اگوی چه مرافق خارج دی تک الار آگل دی اگوی پہلا کدا قید دام چه اگا حد نی داخل پا حکم کی مرافق حد دی او حد نئی داخل پا حکم کے لکاتم السیام الاللیل شپاو خارج دکن دا اتمام سیام نا دا ام دا خارج دیوئی دا غدلیل لے منگوائیو حد وقت سما دے یو حد ساقت تے او یو حد مامور بیهی دی دا حد مامور بیهی نده دا حد ساقط دی دا کهلا دا پار دا اسقاط راغل دی کچر دی نوی نبیاو مطلب داو چی لاسو نبا تر ترخونو پوری وندلشو چی لال مرافقی نوی ویلی لا سنو بیا ټول وینځل شو ځکه اهدی کوم ټول ته وې کنه چې اله راغ نو غنیمت نه کټ کو ساقط یې کړو ابدی اله کې لا قاعده نشته چې حد داخلي په حکم کې نه اپ هغه اله کې چې امتداد ته پار راځي مطلب دا راو ته هذا الى المرافقين حكم قطعي نه دي ظني دي ځکه اختلاف پکې پیدا شو اختلاف د وجنا حکم ظني ګرځي ښا انور به قطعي ټولو مخوین دل لا سنه تردای مسا پی لیکن مرافق پورې دا حکم پکې ظني راغی د اختلاف د وجنا وین کنتم جنوبن کے تاسو په حالت جنابت کې فتطهروا ځان خپاکه چوي ته طهارت کبراوي غسل وین کنتم مرضا کے تاسو بیمار او لا سفر نیا په سفر باندې اته بو استعمال ستاسو لپاره ټیک نو او حال دار او دلته معنا د واو سره دی بل اتفاق او حال داري چې راغلي یو تاسو د حاجت نه نو ځسته ضرورت او لامستم النساء یا تاسو هم بسترې کړی نو غسل ته هم ضرورت یې فلم تجدو مان انمو مې اوبو فلم تجدو اقا معنا دا چې قادر نه یې په استعمال باندې رتیمو وه په پاکو خاورو سعیدن طیبن پاکي خاور فَمْزَهُ بِوْجُوِكُمْ مَسَوْكَيْفُ مَخُنُ بَنْدِ وَهَيْدِيكُمْ پَلَاسُنُ بَنْدِ مِنُهُ دَدِي پَاكُ خَوْرُنَا مَا يُرِدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجْ اللَّهَ چَرَ اِرَادَنَ كَيْ چِتَاسُ بَنْدِ پَ دِن کی سختی راولی اللہ سختی نراولی دین احسان کرده ده ولیکن یرید لیتوہرکم لیکن ارادہ کئی چتازو خپاک کی نکم لفظ چیز غسل سر راغلیو فتوہرو اغید تیمم سر ذکر کو چلیتوہرکم چتازو پاک کی ذکر امام ابو حنیفوی لا مستقل توہارت تے تیمم تیمم باندې د وخت منظم کول شي که قضا شوی غوم کول شي نه فلم کول شي کبل وخت پاتې شنه پم کول شي بالکل دا اوس په شانته دې زمونږ په نس باندې تر دې وجنه چې الله وسره لیتو هر کوم ویل دي پاکواله ولي تیمم نعمت علیکم عزیز پارا چې پوره کې نعمت خپل پتا سبحان دې زګه توارت کامل شکنه اول دوبو خبره وا دوبو نو ته خاورته چې نبی له سلام د خپل خصوصیاتو کې شمار لهو چې دا زما د امت او زما خصوصیت دي چې جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا چې زما کټول زما د پاره جمعات جوړ شوی زما د پاره طهورا پاکون کې دا دغه لیو تم نعمت او یو وس دلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله پورا بندګي وکه عذر او بانه پکې نه وي چې وبنيشته دې وبنيشته نو ته امام شته کنه ذ عقود تفسیر کې عقود ټول چې ذکر شو دا عقود دي ښا تحلیل او تحریم او صلات ور سره نور یو ځای کوي وذکر نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله پتا سو ومیثاقه الذی واسقکم به او خاص کر وعده د الله هغه چې پورا په حواله کړي تاسو سره باغې باندې چې هغه وعده د توحید د الله ده امام رازوی قال مجاهد ومقاتل هو الميثاق الذي اخذه الله تعالى منهم حين اخرجهم من ظهر ادم دا غواذ یادی چې الله استو دینه کله چې ادم علی السلام د بدن نه ټول راويستو او تهوی چه لستو بی ربکم قالو بلا واسقكم به فخواله کلو پاغي اذا قلتم کلج تاسو وي په جواب کې سمعنا واتوانا چې مونږ واوري دوستا کلام امونږه تابعداري کو استاد حکم نو ځاوی وادي خلاف مکه وکړه اتقوا الله يريك اذا الله نا بشك الله پوری کی پاو رازونو چې پسینو کی دي دبل عقود ذکر کيو تفصيل کی د آیت د سورته نساء التهم ذکر شویو فالت جدا مشکلاتو فیصله او بنده ځکه نشو کولې چې پخپل په زور راته په مور او پلار زور راته پخپلوانو یه ده مالدار خیال ساتو یه پا غریب بانده رحم کون اوز دلتا که بل قسم مشکلات ذکر کئی آداده چه چا سره دشمنی ده او ده ده قلم خاون شو قلم لاس لراغه وره که وی اوز با سره گوره مخا ها اللہ وینا تب انصاب که خا او انصاب دوست و دشمن دوارو سره دا ظلم نه چته وای ها ایمان والو شی ودری دن کی او امینا شی ودری دن کی لله خاص د الله رضا لپاره شهدا بالقسط گواہی کو ان کی په انصاف سره ولا یجرمنکم شنان قوم ان لم سیتا سلرا دشمنی د یو قوم علی الله تعذلو په دې خبره چې انصاف نه کوي چتوی دشمن لزور ورکوما زما په لاس کې اختیار دی او حاکم زیما نو لزور ورکوما نو لا وینا دا قانون دی په دې کې ظلم او زیاتې نه کوي اې دلو انصاف کوي هر چا سره چی کوم مسلمانی او کافری که دوستی او که دشمنی خود چطال فیصله را لیا تو فیصله پا حق بانده که اگر دشمنی خود زان لیا پا خپل زیده و اقرب للتقوی دا انصاب کول دیر نزدیدی تقوی تا و ایمان تا و اتقو اللہ و یریگ ایداللانا ان اللہ خبیرم بما تعملون بشک اللہ خبر دے پا عمل تاسوی کوئیم وعده کړی د الله کسان سره چې مؤمنان دي او عملونه کوي نیک ده مغفرة او اجر عظیم دې لپاره بخشش دي د الله طرفنا او اجر دې ډیر لوی او کسان چې کفر کړی دي او تر هغه جن کې آیاتونه زمونږه اولایک اصحاب الجحیم ذاذی جهنمیان بل عقد عقود ذکر کوي چې نعمتونه د الله یاد کړي نو نعمت ته یادې چې هغه هر ځای سره تعلق ساتي یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم ایمان والو یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې احسان الله اذ هم قوم کلا چې قصد کو یو قوم ان یبسطو الیکم ایدیهم چراوگدو کی تاوستا لاسون اخپل دا ضرر فکا پا ایدیهم آنکم اللہ دا غی لاسون بنکرستا سنا نو دیو مثال حدیبیه دی نبی علیہ السلام و صحابہ عمری لراتلو سوار لسو کسان اچرانی دیشو حرم تا بلکی رات حرام کرا لو کافرانو ویچ نبرازی نبرازی عمره بنکی او اغی پر خودن آگی و سر جنگ کهو و اللہ رب العزت دا سوکلو چی دا اغی لاسو نی بن کلن اللہ ویزما دا احسان امن کنا دا نعمت یوا او یا دا احزاب جنگ احزاب کې تنه ټول چا په رشیو د مکه مشرکان او اهل کتاب ای بس د اخري وخت دی الله بیا بچ کړو طوفان راوستو مشرکان یې او تختو لو یزغلل مکیتا حدیث نه بچو دغه سي نور زینو کې لو حد واقع هم دغه سي واه راغلو مدینه فاطمه کنه دا دې کتابو سره ډېرې موقع راغلي وي چاغي جنکاو او دې قتلول الله تعالی بچ کړل کلا چې قص کړو دې قوم چې راوګ دې کی تاسو ته لاسونه د ضرر پکې په دې یومن کوم باندې کړل لاسونه دې تاسو نه وتق الله د الله نعمت یې ذل دادي چې د الله نه یارو کې او خاص پا اللہ باندی اعتماد دیو کی مومنانو دریم باب او غی کی دمادی ما تون کی ذکر کئی چدا اللہ وعدہ چاما تکڑی دا دا غیدو نمونی یہود او نسوارا او تفصیل کی دا غی مخ کی سورہ نساء آیاتونو چفی بما نقضیم فبما نقضیم میساقام نو هغه نقض دلتا ذکر کوي تفصیلا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یاد کا چې واغست الله په خواده د بني اسرائيل نه او باسن منهم اثني عشر نقيبا مونږ مقرر کړل په دې کې دولس سرداران دا مقام کې چې موسیٰ علیہ السلام سرد بن اسرائیل نو پوری وقت پر دریاب باندی او کم صحرا کی اسار شنو حل تولا اللہ تنظیم جوڑ کم دول السرداران فقال اللہ وی اللہ انی معاکم زدر سرائما زما مدد در سردے زما حفاظت در سردے معاکم بالعلم والحیاطت ناصرکم ومعینکم استاذ مددگار ولیکن زما شرطونه به معنی هغه دای هغه وعده دای چې هغه ستیرته لئن اقمتم الصلاة کجرتاسو پابند یو کړه د مانزه واته تم زکات او ادام کو زکات وامنتم برسلی او تاسو ایمان راوړ زما پیغمبرانو وازرتموهم او تاسو د دې پیغمبرانو امداد وکم رستو مکړه خپوره زیوم د دشمن نه بچ کړل تعذير دي ته وي فقرضتم الله قرضا حسنا او ورم کړل الله لرا په مال داغه رضا ده پاره چې قرض حسنه وته وي زکات نه علاوه خیر خیرات یادي کذا کارونو مکلل پینځو لو کبرنان کوم سیئاتکم زبلریکم استاسو نه د دنیا مصیبتونه او تکلیفونه پریشانې یا ګناهونه او داخل وکم تاسو او جنتونو ته چې ویګی بلان دی داغې نه نهرونه د ذکر کو سره پمن کفرا چاچی ناشکری وکړه انکار وکم بعد ذالک پس د دې وعده نه منکم پتا زګي فقد ضل سوا السبيل دې گمراه شو د سیلارینا په بما نقضیم میثاقهم پس په سبب د ما تولو د دې خپل وعده لره پینځواله وعده مات کړی یو باندې عملونو کوم اللہی پینزق قسمہ سزاگانی مولا ورکلنو یو سزا لعنناهم لعنت میں اکو پدی باندی دقبل رحمت نمیو شرل وجعلنا قلوبهم قاسیہ امیگر تو لزرن ددی تک تور زرن میں والا تور کلو مور میں پولا گو یحرفون الکلمہ عن موازعی نو داغی کار داشه په دنیا کې ها یا د کتاب خدمت کو او یا کین است نو داغی تحریف شروع کو تحریف کوي بدلی کلمې د الله د خپل معنونه او سلورم ونسو حظم مما ذکرو بیم او پری خدا غټ برها داغی کتاب نا چدی تفاغه سره بیان کړی شوی وو هغه سوا قرطبی وی حظن هو الايمان بمحمد صلی الله علیه وسلم ایمان را نوړ په نبی علیہ السلام کنا دا عزیز کتاب غټ برها وا تورات کې دې ته څومره صفاتونه دې ذکر شیو کنا مما ذکرو بی داز توحیدم تی مراد دی اغیر پری خودا پینزم ولا تزالو تطولعو علا خائنت منهم او همیشه بیتو پیغمبر تاوی یار جا تا خطاب دی چوری کدا خلا تدیر دیر چپی پاتی دی خوا همیشه بیتو چی خبری کی با په یو غټ خیانت د يهودو چې نن ذکر او کار نه ذکر خبري کې وا په لوی خیانت دي سره الا قليلا منهم مگر ذات نه مستثنا دي مگر لک هغه چې ایمان راوړی دي عبد الله ابن سلام او دا هغه مرګري دا مستثنا دي فاعفو عنهم سو توای ما پیغمبر تو ویخه یو معنا معفی کوا دی تا واسپه مختناړوا ان الله يحب المحسنين بیشک الله محبت کوي ددا سه احسان کوونکو سره نا اکثر خدي سره لګولې دي الا قليلا سره چې دا کوم مؤمنان دي کنه ندی ته معفی کوا ندی کړی سوي او سپاه د دینه مخړوا دی غلطی نه نکړي معافي غواړم چې زبګاری چې غلطی تی نشوي به تر زار چې دا دې مخ کې سره لګي ښه ولي څنګه دا غي جرمونه ذکر شو ذکر شو مؤمنانو زړه کې جذبه پیدا شو چې وګورئ دا سره جهاد کول غواړ اللہ پیغمبر توی چنا تو جہاد وقت دانا دی فعبو عنم واسبح ما فی کوا مختن آڑوا اللہ محبت کی دا سے احسان کو ان کو سر اگر کا ما فی کافر تکی خوا فاغم اغتم محسن ویلی شکن خوا چی حکم نو دا جہاد سردین چی آخری صورت انو کے دیکھا او خام خوابت قرطبی وغیره وی چنا منسوخ ده او خدا عدد تی خواب او دی که منسوخ نشتا نو سیده که قلیلن سره لگه نو بیاو پیسش کال نشتا ده نسخ مسخ او که مخ که سره لگه نو داخلہ کو تعلیم ده دا یو نمو نشوه دی یهودو چوا دی ایمات اکلی طولی ومن الذین قالو انا نصاران او داغی خلق نوم منگوا داغ استوا چیغی خو فخر کئی پدی باندی چی منگ نسوارایو گورو تا فخپل نوم فخر کئی چی منگ نسوارایو سنگ نسوارای یہ منگ دی عیسیٰ علیہ السلام امداد کلو کنا چی اغاو تری دوی من انسواری الاللہ منگوی چی نحنو انسوار اللہ پدی وجہ باندی نسواراو تویلی شی اسو کویم داغی علاقی تاو داغی کلی تاو خارتا منصوب دے نصرانیان ناسویرا و تاوی داغی بدا کلی اونو ناسویرا قاہرا نزگو تا نصرانیان وی کنا اغسط امونگ دا دینا پا خوا دا سن چی ذکر شوا بے تفصیل انو که کنا اقا شے دے خوا چلائن اقمتم السولا تواتیتم الزکا فنسوح الظم مما ذکروا به دیم یې راکلا پرې خدا غټه برخه دا کتاب د الله چې دې ته باغې سره بیانونه کړی شوی وو بس چې الله کتاب دې پرې خو نو بیا انتظار کا وزن ته ها چې کله و د شین اسمان تندر راځي دا لګ ګنا دې فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء دیل میں اللہ وی یو سزا ورکلا اگی لہو پنزوی لعننا و جعلنا قلوب دیل یو سزا میں ورکلا چگا دا پنزوارو نا پتول کی درانا دا بولی ام غردو پمیند دی کی دشمنیو تربگنی بغض حسد الہ یوم القیامت ترنزدی دروز قیامت پوری یعنی چې عیسی علیہ السلام را کوځه او وخت پورې د دې په میان کې عداوت او بغض حاصل ها خدا خو زمونږ علم نشته موږ وایو چې يهود او نصارا ونن ډېر اتفاق دي سوپر طاقت دي او بالکل یو بل مسلمانان مقابله کې یو بلاک دي دا وی کنه دا موږ ته خبر نشته پته نشته دي ټیک ده مسلمان په مقابله کې به یو وی او خپل مینز کې وقلوب هم شتا پله چې ورسره نږدې شي وسره خوخه ګور دښمن ډیر غلط کار نه کار شي ښه واسو په پویږي چې ته بغاړه شي وي ښه ناغه هر چاته دوا کوي چې خدای دښمن نه اوساته خدای پتنې نه اوساته دغه چې وسره خوب نشي کولی ها ادی خلق ته ګوري چې څوک لار کې پروت ته بیغمه په ځان کې نرا چولې څوک د غره په سر باندې ملاس دی ایس بیغمه ادی او ته خپکی دا ډیر ناکار شی دنیا کې ها او زردا چې خبر بکې الله دی لرا بما کانوا یصنعون پاره ناکار عملونو چې دی یې کوي داغی پا سزا باندی داغی پا عذاب بے خبر کی خواب دنیا کی حسنش تا چه صدیق و آغا آخرت تا جمع شوی دا مثالو نا ذکر شدوا دا ناقضینو چو وعدی امات کلی وی نوست ترغیب ورکی خواب چه زار سو چوشو وشو یر تیر باقی روزگار راشه وسو یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا اهل الكتاب يهود نصارى يقينا راغ تاسو تاسو مونږ عظیم شان پیغمبر هغه بس کی دنیا کې دم درود نه یبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون بیان وکي وضاحت وکي بیان وکي تاسو تاسو ډیر هغه مسلو چې تاسو پکې اختلاف کړو هغه ته بیانې ښا کستاسو د عیسی علیه السلام په حق کې اختلاف وو چا ته خدای وی چا ته د خدای زی وی چا راشه چې وضاحت ته تو کې اختلافي مسلو د پاره راغلی ښا کستاسو د ابراهیم علیه السلام په حق کې اختلاف وو چې چا ځان طرف کې يهودي او چا ځان چې عیسائی او چا مشرکان راشه چې فیصله ده لو کې چې ابراهیم علیه السلام حقیقت ته تو خي کستاسو د قبلی په مسله باندې جګړه وا چې زمون قبل حدا په خوانه ده دراشه چې قبل ده توخی دی خو راغلي دي اختلافي مسلو ده پاره دی ها ولي چې اختلافي مسلې حل شي نو بس اگر څه ختم شو کنه اختلافات ختم چې اختلافي مسلې حل شي دی به ټول مرحل کوي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد همیشواله غنښت نه نه قران یې حل کوي ا قران خو تر قیامت پورشته نه بس وسیم حل کوي الګه څوک حل کول غواړي کنه هغه بیانې تاسو ته چې تاسو په ټیکړی وی په تورات کې ا دې ښکار کوي ها ویاغو عن کثیرم او پریدی ډیری مسلې هغه چې هغه تاجته او ضرورت نشته سم مسائل داسې چې هغه تاجته او ضرورت نشته هغه د دې امت د پاره نه دي ناغه نه بیانې ویاقوان کثیر او قرطبی وی مالی سفیه صاحب د کشاف موی مالی سفیه احیاء و سنت و اماتت و بدعات اغی مسئلی تساجتی چی باغی کی سنت نجوان دیکی گی او پا بدعات و شرک رد نکی گی ضروری خبر او دقا دا بازی مسئلی دقا سشتا دی اسی اخی تا ضرورت نی دا سی مستحبات یا مباحات کنا ویعفوان کثیر قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقینا راغتا استاد اللہ طرفنا یو نور چی کتاب دے دیر واضحا و تفسیر نور سشیر چی کتاب دے واضحا اور دیر زی برازی مونگ بنشان دیئی کہ چو گور قرآن تے نور ہوئی دی صورت کی براشی تورات تے نور ہوئی انجیل تے نور ہوئی عرب کی براشی تغابن کی براشی قرآن تے نور ہوئی لے نوزکا بہتر دا جلد مراد نور نا کتاب مبین دے داوی ابو سعود چیدی تے نور ولی ہوئی قرآن تا لما فیه من کشف ظلمات شرک دی سر از شرک تیاری لری کی کنا و شک کی یا کسی چا شک ما کی قرآن دید پار را گلی و ابانت ما خفی علی الناس او اظہار کی داغی چی خلق باندی خبری پتشیوی من الحق چا حق خبری وی والاعجاز البین از قرآن معجزی وی نو چا اعتراض کیو نحوی قیدی سرا چا ماتوب ماتوب انلے کی مغایرت پکاری اجتا سوئے چا نور نمرات کتاب شنو دا خویو شیشن نور و کتاب ماتوب ماتوب انلے کی مغایرت را نگی ناغوی جو العطف لتنزيل المغايره بالعنوان منزله المغايره بالذات او اذا التعويل دي عنوان کې تغيير شته کنه نور ځان له نوم دي کتاب مبين ځان له نوم دي عنوانين جدا شو نوی دا مغایرت دا عنوان پا منزل دا مغایرت دا ذات تے کنا دور نکوی دا خو عام قانون دے خوا دا اس خبر نا دا خوا یهدی بے اللہ اللہ ہدایت کی پدی کتاب سرا من اتبع رضوانہو دا غچاتا چروانی دا اللہ پر رضا پسی نغت ہدایت کی چاگا گرزی دنیا کی او طلب کوي د حق هر ځای کې بس وګي ورپسې ګرځي خا الله غته هدایت کوي خا د سه هدایت په تقیسو بول السلامي د لارو د سلامتی او د لارو د امن او یو خرجو من الظلمات رو باس دی لره دا ډیرو تیرو د شرک او کفر نه ال نور رڼا د ایمان ته باذن په خپل حکم ويهديهم الى صراط مستقيم او رسيه ها لارکی نپری دی رسيه صراط مستقيم تا داس پیغمبر راغی داس کتاب نازل شو ګور سمره زبردست ترغیب و یا علل کتاب یا علل کتاب وذعری کثیر ما کنتم تخفون وضاحت کئ چې دا ډېری مسلې کمې وی چې خلقو پٹی کڑی وی نیو سونا منی بیانی خوا یو دادا لقد کفر الذین قالو ان اللہ والمسیح ابن مریم دا چا کولی شوا دا قرآن اکڑا لقد یہ ویلی سوګند کړي دي چې یقینا کافران شوي دي او کسان چې دا وی دا قیده دا چل بل څوک نه دی مگر مسیح زوی د مریم قالو معنا د خپل قول نه دی عقیده دا د خپل په قول خو نه څوک کافر کیږي مسلمان کی ځکه مراد په تنه عقیده خلقا ډیر د یوانو مون ذکر کړه چې ګوره داسي ویلو چې الله بل څوک نه دی مگر عیسی زوی د مریم دی او دا چانو شو ویل چې لقد کفر او کنه حق چانو شو ښکارا کولې نو قران ښکارا کړ قل وتوایا چې دا خبره مکه وګوره ځکه په هیڅ خبره سره دنیا روانيږي لیکن په شرک سره دنیا روانيږي او دا ولې داسې کې مونږ باندې کلټی کې قل وتوایا فمن یملک سوق بذ موارشی من الله تلانا شیئا ذو ذری ان اراده کلا اراده وکړان ایوه لیک المسیح ابن مریم چې هلاکی د عیسی علی السلام چې د مریم دی او امه مور د مریم ومن فی الارض جميعا او سوق چې پس مکه کې دی ټولو او دی شرک تاړو ګنا نه وي ښا دی بل څه ته ګنا وي یارا بيزان سره به کټ په پیاړم باندې او بغدي ولي چې خپل مکه ته ګذر نه کی زمکه ته روی اچي چې او هو ولي غلطي دي کړې دا یا دا چې دا کوم مسله وا دا کوم کتاب و پیسې چې هغه ته غلط شوی دا شرک دی مشرک ته الله وی چې خپل ګذر نه کی ګوري زمکه اسمان روانيږي تا دا الله دې رحم دی ښا سوره حج کې وراشي چې روانې ده خو ان الله يمسك السماوات الله راټینګ شرک ته زمکه اسمان ټینګيږي ومن فی الارض جميعا دا سخت زور نه ورکړه او د یوه لیکه لفظ نه بعضی خلق ډیر یاري زله ښا صوفیه موفیه چې دي هغه بیا د قران ته کتلې نه دي پیغمبر ته هلاکو او توبه توبه وېر تا دا یو ځای دی دا یو ځای دی چې دا سوره یوسف دې نه دی ویلې سوره حمیم مؤمن دې نه دی ویلې چې رجل مؤمن په خپل بیان کې وی چې ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبينات وما زلتم فی شک مما جاءکم به حتى اذا هلك او سوره ملک دې نه دی ویلې چلته کې چاته وی نسبت کوي قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا ور پیغمبر په خپل ذات هله کدا خو د موت معنا ده نو تابه کې نور څو مونته چې ته یې نه نه دا خو ډیره به ذبی وشو نا ته د عربی د لغت نه خبر کا وللله ملک السماوات والارض وما بينهما خاص الله رب شهید اسمانو د زمو کو دا هغه چې په میند د دوړو کې دی یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې په خیش چې پرش نو بیا قیامت شي والله على كل شيء قدير الله پارس باندې قدرت والے دی ترغیب ورک ډیر بهتر کنا چې قد یاکم رسول ناراشه د الله پیغمبر راغله دی عظیم الشان او ډیر وعظ او نصیحت کوي حق بیانې اختلافي مسلې چیړي راشه هغه یو د اختلافي مسلو نه یری کنا کا دا وی سو وی د موساجت پیغمبر ته وی دیبا مونگ لرازی مونگ کم خلق یو مگو روز خلق دومره ځان لوي او غاڼه دا را زمانہ کې دا سشته ده ښا هغه ټیسټ شته ده ښا چری دا خلک کړه سخکاری نه ښا او وی مونږ نه بل چاله ورکو نه بل چانه کو او دا یو کم دین جوړ کړي وقالت اليهود والنصارى وی دا يهوديان او نصارى نحن ابناء الله تاسو نه خبر چې مونږ د الله زامن یو الله زامن شته واحباؤه یعنی داس یو لکه زامن دا معنا دلته ابن معنا او کله په محبوب سره کنه ها دا ډیره مشهور عقیده و دنیا کې ها مونږه محبوبان یو نور خلق رستو دي مونږ الله سره ډیر نږدې یو مونږه کور خلق یو درځی کا قرآن دې کې الزامي جواب کوي نور کې تحقیقی کنه چې سبحانه او الله پاک دې او دلته ولې الزامي جواب ورکړي چې ښا دا تاسو څنګه د الله محبوبې چې لهون ته پکاګه کې نو داس در کې دله چې لهون ته سو کې نو تور عذاب په الله دنیا کې چاله نه دی ورکړي نور ته په سوونو کاله انتظار کړي د فرعون ته نمرود ته حدیانو سمودیانو تا اتا خوچی لون تی سو غلطی و خطائی که نو سپیر درکلی اندا تی دوست تی زکا وائی و تا فلی ما یعذبکم بی ذنوبکم ولی عذاب درکی تاسو لا پس وفد گناون استاسو بل انتم بشرم من من خلق نا تاسو دا اللہ نزامن یه و نی محبوبان یه بلکه تاسو بندیان یې پشان دا چاچا الله پیدا کړی دي دا واخا ټو کې تاسو سره هم دي نور سره هم دي دا لا سخ په او سره نور سره هم دي تاسو سره هم دي سپرخ دي تاسو یو پیر له مې شاو یو عذب مې شاو ها غواړونه غواړه دا دي ها بخنه کې الله چا تا چې خوښ شي چې دا حکم یې منلې هغه واحد لا شریک ګڼلې او زابر کې هغه چاله چوغواړي او خاص الله لري اختیارات د اسمانو د زمکو هغه چې په مینز دي دواړو کې دي ویل المسیر او دې الله تراتل دي بیا ترغیب ورکی اخر کې اول ترغیب دعوتو دیتا او د پیغام تفصیلو سره د قران نه ګوره او د دویم کې دا وی د پکې د اعتراض او د اشکال ښا او حکمت بیانې چې پیغمبر الله راولي ګنو حکمت یې سو اهل کتاب یقینا راغی تاسو استاد مونږ پیغمبر عظیم الشان یبین لکم بیان دا کار دی بس بیان کوي تاسو ته علا فترت من الرسل پس دو ختمی دو دو سلسلی دو پیغمبرانو چی دی عیسیٰ علیہ السلام نپس بیا پیغمبر نو راغ لکن نا ربتا نا عجمتا پی نیم سو کال یا پانچ سو ستر دادان دادان دمرا زمانه دو فترت و چوٹی و پکی خوا پدا سو وقت کرا گئی چه غتیار خوپا خشوی و آغا جهل خخور شوی و انتا قولو چه داونو آئے ما جانا من بشیر ولا نذیر چه اللہ منتخو نور آگلی سوک بشیر او نذیر نمونگ لچا خوش خبری را کردی دا انی یرولیو منتخو چا دا جنتا و دا جہنم نم ندیغستے یا با ام داوی کنا فقط جاکم بشیر و نذیر یقینا راغی تاسو استاد داسې پیغمبر چې چاله خوشخبری ورکړي په جنت او سوکې ریز جهنم الله ولا کل شیء قدیر الله پر سبحان دی قدرت والے ورنه يهودو نه چا دا نعمت غستې شو دا غوږی خپل ټیکا غاڼه دی واه سلورم بابو او باقی کی مثال متکاسلینو بیانی مثال متکاسلین چې چا د الله په دین کې تکاسل کړي دي نو بس په دنیا کې او ته ذلت رسېدل آخرت خلاصه کې دنیا کې ذلیل شوی دي او د لوی نعمت نه محروم شوی دي دا د ترک د جهاد سزا ده سزا یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل قوم ته بنی اسرائیل ته یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذما قوم آیات کې نعمت الله پتا سبحان دی دواړه قسمه اذ جعل فیکم انبیاء پیدا کړی دي پتا سو کې پیغمبران وخت په وخت چې د دین تجدید دلکی او د سنت احیا دلکی او دا میازه ده پارا اللہ را لیگل خواب چی دین زور نشی نو خبر بیا بیا کی وطا جد خلقو نو دین یر نشی رک نشی نو انبیاء و جعلکم ملوکن او گردولی اتاسو بادشاہان ملوکن بادشاہان نو نسبت طولو تاکی امراد تینا لک خلق لک داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام توالوتو یوسف علیہ السلام تاسو کیه بادشاہان پیدا کړی دی خان سوک د ملوک معنی هغه نه کوي صدر او خلیفہ بلکې داوی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی حدیث نقل کی عن زید ابن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له بیت و خادم فهو ملک دو چاچی کور خپلوی یو خدمتگار ور کرئی یارو ماروئی نو ویدہ بادشاہ دیکن ابن جریر یا نو امام راضیوی کل من ملک بیتن وزوجتن وخادمن فهو ملکن چکور اخپلوی عبادموی رشتہ او خادمموی دا بادشاہ دے او بیاوی چیدی تیزک بادشاہنوی پا بلی وجبان دے چیدی مخ کے غلامانو دا فرعون پلاس کے واللہ دا آغد اخلاص کرل نو آزاد شو که نخوا احرار نو ملوک نیو طویلی پدید بار سرا چه و جعلکم احرارا تملکون انفسکم بعد ما کنتم فی ایدیل قبط تاو دا فرعونیانو پلاس که بی منزلت اهل الجزیتی لکه دا زیمیانو پشانتی ہے بچه اغا حلاک شو نو تاسو آزاد شوی بادشاہان شوی او خپل اختیاروم دی او درکړی دی تاسو لاغ نعمتونه چې نه دی ورکړی او تند مخلوقات ته ټول نعمتونه الله خپل چا باندې کړی خو دیو ته نعمتونه یاد کړو نو سوته امر کوي ښا د جهاد یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم اذا ما قوم داخل شې پاک زمکې ته اگا چلا لکلی داستاسو پا نم باندی داستاسو ملک دی تا دا ابراہیم علیہ السلام پل ملکو فاو حجرتو نکلیو کل عراق تا کل یو پلا بل پلا او دا خدا آغا اولاد دی بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ویچی اخپل ملکو آخلے کنا تا زبا کل دا اخپل نکے ابراہیم علیہ السلام ملک تزے اخو میو نعمت دا اللہ کنا زمکا کم امراد دا ارض دی مشق و فلسطین و بعض الاردن دا امراد ابن جریر ہوئی دیر ملکو ندی باکی خواس بی جنگ دی ولی و تا مقدس ہوئی ولی انہا متوحرتم من الشرک حیث و جعلت مسکن الانبیاء دا شرک نا پاکا دا زکیو تاو او د انبیاءو د رهائش ملک دی. هر شی په توحید سره پاکی کنه هغه چې الله لیکلی ده. نو سوال پیدا شو چې لیکلی و نو دی ته حاصل نشوا دی غو سلویخ کاله محروم شو دا غینا دا کتب الله او سمانا دا. یو جواب داره چې لیکلی دا ستاسو په نوم چې بنی اسرائیل بنی اسرائیل یوازې داو نور نشتا رستو بیارا لکن دویم داره چې په شرط جهاد سره ادی که اگه شرط موجود نشو نو خودتی نا پاتشو نو خواه دریم جواب دا کئی حضرت شیخ چرتویلو خدا حوالی پتن لگی چلا لیکلی ری پتا سبان دی دی جهاد کتب اللہ لکم سمانا چی تا سبا جهاد کوئی خواه انا چیز مکس کئی جهاد اللہ فرس کری خواه ولا ترتدوا على ادباركم او ماوله په خپل شاګانو باندې تخته مده دشمننه وتنقلبوا خاسرين او بغیر د همیشه د پاره ذلیل هغه قوم بعضو عمالقه چې دا چرته د عادیانو نسل پاتې شوی وخا نبی موسی عليه السلام اولی ګل دولستنه چې تاسو لرشه اور اشن دا ملک صفاتونه او کای چې رډیر په دنیا کې جنت ته او باغونه دیو او هو نهرونه دیو کنه په خلکو صفات باندې کوي هغه چې رانه نو حق کار یو هغه دوته نه پکې غلی شو هغه د خلکو سنوي د ملک صفات یې کاو ادا نور ټول لګیاو چې راغی کې خدا سے خلق دی منګه وته مول خان نخکارو نو بس خلق یو یا رو نه لا ویلو چې ګوره انکار مکه کني ذلیل به شیخا قالو ویدی په جواب کې موسی علی السلام ته چې موسی علی السلام ان فی قوما جبارین یقینا په دې کې یو قوم دې ډیر سرکشان زور اور قوم دې وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا ذِكْرُ مدير دروغ اسرائيليات تخا چوي دي لړ دول سوالانو چرتاغه د عامالقانو پیو سړی پیښ شوی نو یو په جولې کې واچولو کورته اور خځه وته وی داسې دی په پاپیرا کاګما ای مکو دا جزان خلق دا اوس څه کیسړی پریج الکته وسره وی چې دوره خبرې ها ابي اوي چې یو پکې وو عوجب بن عنق عوجب بن عنق چې هغه د اسمان دلاندې ټیټ ګرځیدو هغه په دې ځم کې وبنس کې چې دی کې جراس وریاذو کې به وبس کې بیا خدای دا ټول اسرائیلیات دور اصل کم دی آسمان دلاند عوج ابن عنق خان ادی و ته هیڅ کا پروي دي نور سند دکې دا درو خز دکې خان وان لن ندخل ام چرنه داخلي کو دغه زما کې تا زمونږه اجت نشتا ها که خیر خیرات نبی ولال شو حتا يخرجوا منها چې دې تنوزینو چیزیت نوزین خواه بیا واتا دا میگیم داخل شی فین یخرجو من آک دیت واتا فین نا داخلون مونگ باتا تا گورا چه مونگ داخلی گو کنا دا جوابی خواه قال رجلانی من اللذین آئی خافونا اوی دوتنو دیر لگی نو خواه الا قلیلا دوتنو آغا چی ریدو دا اللانا یوشع ابن نون او کالب ابن یوقنا تا دوتنو کنا انا عمل اللہ علی امام چل اللہ احسان کلیو پا دیدوارو باندی امام راضی ہوئی بالہدایت و شفقت بعون اللہ تعالی والاعتماد على نصرة الله دا انعام دا اوها ہدایت و تکڑیو او اللہ دا خپل مدد باندی مضبوط کریو ناغی ہوئے ادخلو علیہم الباب چی امر گرو داخل شدیتا دی دروازی تا نیا خود آغی ملک دروازہ باوا یا تین امراد حد دی حدو تاسو دیدی حد تور وولے فیضا دخلتمو کلجتاو داخل شدیتا فینکم غالبون یقین انتا زبزور ورین یری گئے ما ورشے ورشے وعلی اللہ فتوکلو خاص پا اللہ باندے اعتماد کوئے ان کنتم مومنین کچری ایتاسو مومنانو تقریری اوکو کنخا قالو ویغی پا جواب کیا موسیٰ انا لن ندخلا ابدا اے موسیٰ علیہ السلام چری نشوت لے ہمیشہ ما دامو فی آسو چدا قوم پا دی زمک آباد دے فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون نلار شتلارشا او ست ربتا سري ندوال جنگو كين امون بدل تناسيو نيوم انا ذا بيدبيو كلدي رسختها هم بصرين ولا عذر جوړينها مداركوي چو ربکا یعینکا علا قتالکا ستا رب بتا سر امداد کئی کنا تا تیویلی ندی ارده که تا سر امداد کڑی دی نا بتا سر امداد کئیو جنگ باو کئی کنا اچه ملک فتح شنو بی امون پاس انفارمیشن راو لی گئی چرا دی کنا انہا هنا قاعدون ہم بدل تناسو خوا ادویم مانا دا کئی چه رب اطلاق و دی و بنده بانده ام کئی صورت یوسف کی سمر راضی خواه چه فضب انتا و ربکا اے اخوک الاکبر و حارون استامشرور بتا سرئی چه تی استامشروری تا استدا دنیا امخ نشینی وی بوری رنگ بیول داور کاؤ خواه تا استدا طول دنیا امخ نشینی وی چه تیو حارون انو بیا ساجت تی منگتا ساجت تی خوا ادا پختان کل ایو بلتدا سی کئی خوا چه اجرا کسو خوش آلی کنا چه چه راوڑی دا سی وطوی چه تو استاد آمش ارضی چی کنا دا کل امخ نشینی وی وی توبت رو بنی اسرائیل دی کنا تول خوا انا آونا قاعدون منگ بدل تناسو وی دا چې کله په وحد کې بیا مشوره کې دا چې وضو کنه وضو نو مقداد ابن اسود وی چې اخرج بنا الى هؤلاء الكلاب اي پیغمبر او با سمونګه او با سم او لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى مونږ ته چری دا سنوایو چې اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعد د کله ویلو لو حد پر روز باندې او صورت کله نازل شوه دي رستو چې فتح شوه او مکه فتح شوه واو نو حد جنگ په دریم کالو ادا صورت نازل شوه په نهم کال دي چې نو نازل شوه نو مقداد ابن اسود ته څنګه پتا وا چې بنی اسرائیل موسی علی السلام له دا جواب ورکړو معلومیږي چې پیغمبر ورته اسیم کله بیان ول خو دا به دا غوښته خلی نه هري دلی ونه چې موسی علی السلام ته خپل قوم داسې وینو ان ها ونا قائد روح المانوی چې دا خبره دی وکړه د په صحیحیت سره وکړه قالو ذالک استهانه و استهزان بالله ورسوله دا خو دا الله او پیغمبر دې ربي دې وکړه وعدم المبالات بهما دو پروايونه ساتل الله څخه خبره وکړه دې زراوبه دې بیا کافران شي وی کنه خو دا اسه احتمال لچا وي نو مفسر خبره ده سه حدیث نشته نور سنا نو مفسر قول حجت نه حجت هغه چې هغه حدیث پیش کیا قول له صحابي پیش کی خان دا و د تاریخ په اقوال لسه قال اوی موسی علی السلام رب زما رب انی لا املکو زما وسن رسی الا نفسی مگر په خپل ځان او اخی او په خپل رور باندې فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین یا اللہ تفیصلو کی زمونگو دا دی قوم پمینس کی دیر فاسقان دی چی بس زمونگو یواد دی بلا دی سر جون نتی ریگی نور زو حارون بطی نزو چر تغرطا ادی بدل تپاتش جدا زیو پیصلو شی نفا اخیبان دا اشکال لے چی دا مخ که دو تن خوم دیر کلکو یوشع او قالب کنا هغه یوم اعتماد نو ویره پیغمبران دی نغی په ارچا اعتماد نی هغه په خپل دی واخو ولیکن څوک د اخی معنا بیا دان کوي مواخات الا نفسی واخی ای من یواخینی فی الدین چې ما سرور ولیکین نو یغی په کوم را لکنه ها ځکه تا عام کړه چل درته نو غیپ کې عمراله چې مې واخینی په دین نه غیپ عمراله ففرق سمانا اے ففصل بیننا او بینهم جدایت مراد ده به ان تحکما لنا بما نستحقه زمون په حق کې هغه فیصله وکا چې مونږ د صلاحیت یو یا الله وتحکما علیهم بما یستحقون اچی دیل سلائق دی نو دیل آغا پیسل وار کریا ففرق دا مانا نو چیزا منگو تا دیز ای جدا کا نمرات تینا پیسل دا خوا قالاو اللہ فیننا محرمتن علیم دا غزمکا پا دی باندلی بند کلیشوا اربعین سنا سلویخ کالا یتیهونا فی الارضیم حیرانا و سرگردان بی پا دی زنگلو کی طول وقی پا زنگلو کی تیر کن فلا تاسع القوم الفاسقين مغم جن کی گا پدا سی قوم فاسقانو باندیم تسلیور کی پیغمبر لخا نو بزاگی پدا غزائی کی ختم شو ختم شو عروس تو بیا اللہ رب العزت دی اولاد و نسل کنا دیوشا علیہ السلام سرمار گری کلنو ملک واغستو دا یقینی خبر لخا چیزا چا پا گنا پا زور و قوتا او په باندې په دې پورې نه دا چې دینه پیدا شونه د دینه زور ور هغه دینه غټو او هغه ولګیدو نو طاقت اصل کې د ایمان طاقت ته ها د بدن طاقت باندې کار نه کیږي ها مسلور باب ذکر شو تر دې پورې اول کې مسائل اربعه دویم کې امر مصلح تسلات معنا دریم کې مثال د ناقضینو چې وعده ما ذکر او سلورم کی مثال متکاسلینو چې جهاد نه رست شو الله به خپل نعمتونه بند کړنو واخر دا.